emirates.com/pl. Lataj liniami Emirates. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 czerwca. Jest 11. W Trójce czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Były funkcjonariusz BOR-u i były szef tej służby. Jeden zeznaje, drugi będzie zeznawał przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Rosyjska armia podrywa samoloty i śmigłowce, organizuje manewry tuż przed mundialem. Kanclerz Austrii chce zmian w Komisji Europejskiej, zmniejszenia liczby komisarzy i likwidacji siedziby Europarlamentu w Strasburgu. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold znów przesłuchuje. Zajmuje się dziś działalnością Biura Ochrony Rządu w kontekście funkcjonowania gdańskiej spółki. Wezwała na dziś dwóch świadków. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz, która jest w Sejmie. I ta pierwsza część dzisiejszego posiedzenia komisji to przesłuchanie jednego z byłych funkcjonariuszy BOR. Przesłuchanie jest zamknięte dla mediów. No, wynika to z faktu, iż część dokumentów, o które będą dopytywać członkowie komisji, jest tajna, ale już w świetle Jupiterów będzie zeznawał wspomniany przez ciebie były szef Biura Ochrony Rządu, generał Marian Janicki. Komisja ma do niego wiele pytań. Jakie były oceny działań Biura Ochrony Rządu ze strony premiera Donalda Tuska? Czy było wskazywane przez pana premiera Donalda Tuska jako ta służba, która stanęła na wysokości zadania, czy jednak okazało się, że możemy wskazać na nieprawidłowości w działaniach tej służby? Mówił wiceszef Komisji do spraw Amber Gold Jarosław Krajewski, a przesłuchanie byłego szefa BOR zaplanowano na godzinę 14. Agnieszko, czy wiemy już, kto zastąpi posła PiSu Stańcowa Piętę w komisji? Tak, już wiadomo, zawieszonego posła Piętę zastąpi w komisji poseł Bartosz Kownacki i pytany dosłownie przed chwilą przeze mnie o komentarz taki na gorąco poseł Kownacki powiedział, że propozycję pracy w komisji do spraw Amber Gold musiał chwilę przemyśleć, ale zdecydował, że podejmuje to wyzwanie. Będzie musiał nadrobić wielomiesięczne prace komisji, w których przecież nie uczestniczył. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania wobec mężczyzny podejrzanego o podpalenie budynku, w którym mieściło się biuro poselskie Beaty Kempy. Sebastianowi K. zarzucono usiłowanie wywołania pożaru biura w Secowie w grudniu ubiegłego roku, co zagroziło życiu i zdrowiu wielu osób. Śledczy ustalili, że mężczyzna działał z powodu przynależności politycznej Beaty Kempy do PiSu i chciał wyrazić sprzeciw wobec rządu, informuje w komunikacie Prokuratura Krajowa. Biegli wskazali, że Sebastian K. był niepoczytalny, stąd wniosek prokuratury o umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym. Na kilka dni przed rozpoczęciem mundialu Rosja organizuje manewry lotnicze. Według rozgłośni Echo Moskwy ćwiczenia z udziałem co najmniej 100 samolotów i śmigłowców zaplanowano w południowych regionach Federacji Rosyjskiej i na anektowanym Krymie. Zdaniem części niezależnych komentatorów tego typu działania wojskowe nie powinny być podejmowane tuż przed rozpoczęciem jednej z największych imprez sportowych świata. Radio Echo Moskwy zwraca uwagę, że rosyjskie samoloty będą wykonywać część zadań na poligonie położonym zaledwie 80 km od granicy z Ukrainą. W rejonie manewrów znajdą się także dwa miasta, w których odbywać się będą mecze piłkarskich mistrzostw świata – Rostów nad Donem i Soczi. W tym ostatnim swoją bazę treningową ma reprezentacja Polski. Według agencji RIA Nowości w ćwiczeniach oprócz samolotów i śmigłowców bojowych wezmą udział również oddziały obrony przeciwlotniczej, okręty floty czarnomorskiej i piechota morska. Moskwa, Maciej Jest. Trzępski, Polskie Radio. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz chce zmian w Komisji Europejskiej. Podczas rozpoczynającej się 1 lipca austriackiej prezydencji w Unii będzie próbował zmniejszyć liczbę komisarzy oraz zlikwidować jedną z dwóch siedzib Europejskiego Parlamentu. Sebastian Kurz w wywiadzie dla Die Welt powiedział, że Unia Europejska powinna oszczędzać, a Bruksela powinna dać dobry przykład i zacząć odchudzać swoją administrację. Jeżeli zostałaby zmniejszona liczba komisarzy z 28 do 18, to nie tylko mielibyśmy oszczędności, ale także komisja zaczęłaby funkcjonować bardziej efektywnie, stwierdził Kurz. Austriacki kanclerz chce też likwidacji Strasburga jako drugiej równoległej siedziby Parlamentu Europejskiego. Zdaje sobie sprawę, że Francja dobrowolnie nie zrezygnuje ze Strasburga, ale to jest absurdalne, by utrzymywać dwie siedziby dla jednego parlamentu, powiedział Kurz. Na koniec festiwal wyczytanej książki. To w Rzeszowie. Będzie można wymienić się książkami albo kupić jakąś za symboliczną złotówkę. Będzie też okazja poczytać na przykład w przychodni czy restauracji, opowiada Renata Pasternak z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, które organizują festiwal. Książki, które są wycofane z naszych bibliotek, książki, które już powiedzmy nie znajdują klienta bądź są wieloegzemplarzowe, są przekazywane do restauracji, kawiarni, galerii, jak również przychodni i tam właśnie znajdują nowego właściciela. W każdej z tych książek również znajduje się zakładka Zapraszam do czytania, w której między innymi nie tylko promujemy czytanie, ale również promujemy sam festiwal i zapraszamy na niego. Festiwal wyczytanej książki potrwa od jutra do soboty. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach, suplementu diety wierzbownica, wspomagającego utrzymanie zdrowia prostaty. Wtorek chłodniejszy. Na termometrach od 18 stopni w Suwałkach do 26 w Przemyślu. W centrum od 23 do 25. Trochę słońca, trochę chmur. Od czasu do czasu może przelotnie padać. Po południu w województwach południowych i na południowym zachodzie Polski niewykluczone burze. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach, suplementu diety wierzbownica, wspomagającego utrzymanie zdrowia prostaty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cisza i święty spokój. Wypoczywać można tu beztrosko i na lądzie, i na największej w Polsce wyspie śródlądowej. Miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu zapraszam na kajakową wycieczkę. Niewykluczone, że dopłyniemy aż do Bałtyku. Trójka wraca do korzeni. Poćwiczymy też manewry modelami statków pełnomorskich w Szkole Kapitanów. Relacje z Iławy w czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Do usłyszenia. Tomasz Jeleński i cała naprzód. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Iławy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie najnowszy smartfon Motorola G6 Plus z innowacyjnym podwójnym aparatem za 1299 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Czy wiesz, że mammografia pozwala wykryć raka piersi we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet między 50 a 69 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 2 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Tato, nudzi mi się. Przecież masz tablet. Rozładował się. A książka? Odczytania w samochodzie z tej choroby lokomocyjnej. Jeszcze tylko godzinka i jesteśmy. Godzinę temu mówiłeś to samo. Bo godzinę temu nie wiedziałem, że staniemy w korku. Mówiłem, żeby jechać pociągiem. Zaplanuj podróż z PKP Intercity. Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%. Bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. T-Mobile Polska S.A. oświadcza, że emitowane w okresie od 21 lipca do 30 września 2015 roku reklamy telewizyjne, internetowe oraz radiowe dotyczące oferty pierwszy prawdziwy no limit na internet, rozmowy, SMS i MMS-y do wszystkich dostępnej w pakiecie Smart XL przeznaczonej dla abonentów sieci Heja mogły wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie rzeczywistej łącznej ceny dostępnych w niej usług. W reklamach prezentowano promocyjną cenę 49,98 zł w taki sposób, że w przypadku reklam telewizyjnych komunikat określający warunki jej uzyskania, jak i zawierający informacje o ograniczonym okresie jej obowiązywania, z uwagi na zastosowaną wielkość czcionki oraz jego formę graficzną, mógł być nieczytelny dla przeciętnego konsumenta, a w reklamach radiowych i internetowych nie pojawiał się on w ogóle. Szczegóły i treść decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.tmobile.pl oraz www.heja.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz dzień dobry, jest 9 po 11. Do południa. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, dzisiaj jest trochę chłodniej, ale to nie znaczy, że zimno. Stąd tytuł naszej piosenki dnia Sunshine. Dziś Urbanator. shine. Last my rhymes and the feelings are genuine. Natural grind, girls are looking fine. Guys in line, bling bling makes you blind. 9 to 9, the beach is the grind. Don't front, strings look best from behind. Flirting worst specs with pantomime. I need to be close so I could shine to rhyme. Shaka boom, some boys take a hike. Pump up your Reeboks or fly with your Nikes. Stool locks, racks, revs like a motorbike. Don't give a damn, I'm gonna tell you what I like. That's the instructions that I got from my psychologist. Follow this as I strike. Like Charles Bronson in 10 to midnight. Pugilistic, but I don't like to fight. When I feel the urge, I grab my pen and I write. Infrared lyrics at the speed of light. Men frightening, blow up like dynamite. Your pupils ignite. You hear much better now you lost your eyesight. Blinded as my mind did expedite. I rhymed it, then I signed it to insight. Double trouble, double trouble, double trouble, mama, mama, mama, mama. Pięknie, Urbanator, czyli przedsięwzięcie muzyczne Michała Urbaniaka skupiające wokół siebie bardzo wielu, przede wszystkim młodych muzyków i dziś utwór zatytułowany Sunshine, to jest nasza piosenka dnia. A teraz w programie Do Południa już nie ma się co ociągać. Pora na wykład filologiczny i wnioskuję z listów Państwa, że te wykłady powinny się odbywać trochę wcześniej, nie w 3:00, bo Państwa cierpliwość jest wystawiana na dużą próbę, a zwolenników filologii, jak się okazało, wśród słuchaczy programu trzeciego jest bardzo wielu. A zatem wykład filologiczny i dziś, już uprzedzałem Państwa, będzie to wykład nieco dłuższy. I'm sorry. Pierwsza część wykładu filologicznego dziś z zespołem Genesis, druga część za chwilę, bo teraz będzie wykład Katarzyny Pruchnickiej i jej gościa. O tym, że pszczoły giną i należy je chronić, słyszymy już od kilku lat. Nic spektakularnego się z tego powodu nie wydarzyło, nie został wprowadzony żaden kompleksowy program czy strategia ich ochrony. A przecież, jak mówi Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska, chodzi nie tylko o to, czy będziemy mieli stały dostęp do pysznego i zdrowego miodu. Zdecydowanie chodzi o dużo więcej. Pszczoły hodowlane, ale też pszczoły dziko żyjące, inne owady zapylające są nam niezbędne przede wszystkim dlatego, że pełnią kluczową rolę w procesie rozmnażania większości tak naprawdę roślin lądowych w Polsce, na świecie. To dzięki tym owadom rośliny owocują. Szacuje się, że ponad 3/4 roślin, które jemy, to są rośliny w jakiś sposób zależne od owadów zapylających, ale to nie chodzi tylko i wyłącznie o takie rośliny, ale również o te rośliny, które nas otaczają i pełnią inne role w ekosystemie. Bez owadów zapylających nasze życie byłoby dużo bardziej ponure, nasza dieta byłaby dużo mniej urozmaicona, po prostu jakość naszego życia byłaby znacznie niższa. Ze względu na to, jak ważne są owady zapylające dla naszego życia, Greenpeace uznał, że potrzebne są działania, które doprowadzą do tego, żeby te owady zapylające mogły spokojnie istnieć, mogły się rozmnażać, rozwijać, żebyśmy nie doprowadzili do takiej sytuacji, jaka istnieje w innych krajach rozwiniętych, w których populacje owadów wszelkich, ale też owadów zapylających znacznie maleją, liczba rodzin pszczelich drastycznie spada. W Polsce takiego problemu jeszcze na dużą skalę nie ma, ale są już pewne zapowiedzi. Nasze rolnictwo idzie w tym kierunku, w którym idą rolnictwa w innych krajach zachodnich. Stąd pomysł na stworzenie pierwszej w tej części Europy narodowej strategii owadów zapylających, takiego planu działań, co powinniśmy robić jako obywatele, jako producenci żywności, jako państwo, aby owady zapylające mogły dobrze funkcjonować. To jest dokument, który zawiera propozycje przepisów, propozycje praktyk, działań takich, aby te populacje owadów zapylających miały się w Polsce jak najlepiej, żeby nie doprowadzić do takich sytuacji jak w innych krajach zachodnich. Oczywiście każdy z nas jako konsument, jako osoba, która ma nawet jeżeli nie swoją działkę, to na przykład balkon, może zrobić dużo rzeczy, które pomagają pszczołom. Możemy dbać o to, aby w naszym otoczeniu pszczoły miały co jeść, bo to jest bardzo poważny problem dla owadów zapylających. Brak siedlisk i brak miejsc, w których można zdobywać pokarm. A to po prostu oznacza różnorodność miododajnych roślin, które mamy czy na balkonie, czy właśnie na działce, czy w ogródku. Bardzo ważne jest, aby były to właśnie rośliny, które dostarczają ten pokarm dla pszczół przez cały rok. Druga rzecz to są oczywiście różnego rodzaju miejsca, w których pszczoły mogą mieszkać, bo pszczoły hodowlane mają swoich opiekunów, którzy zapewniają im ule, dbają o nie, pszczelarze wiedzą, jak to robić. Natomiast w Polsce mieszka 470 gatunków pszczół dziko żyjących. Duża część tych pszczół to są pszczoły bardzo rzadkie, wpisane na listę ginących gatunków i one giną często między innymi dlatego, że tracą miejsca, w których mieszkają. One mieszkają w różnych takich dziwnych miejscach typu skarpy, ściany z gliny, strzecha. Takich miejsc jest coraz mniej, więc warto zadbać o to, żeby dostarczać im w postaci tych tak zwanych hoteli dla owadów zapylających te siedliska, których już nie dostarczamy, nie budując na przykład w ten sposób. A wszystkich, którym los pszczół nie jest obojętny i chcą obsadzić swój balkon lub ogródek kwiatami miododajnymi, odsyłamy na stronę Greenpeace Polska, tam pełna lista tych roślin, ale także wiele cennych informacji na temat ochrony pszczół. Krzysztofa Cibora wysłuchała Katarzyna Pruchnicka. Dziękujemy bardzo za tę interesującą wypowiedź i zapraszamy na drugą część wykładu filologicznego. Something Happened on the Way to Heaven. I to była druga część wykładu filologicznego na dziś, a w trakcie słuchania piosenek otrzymałem list od pana Zbyszka z Bielska-Białej. Skoro Phil Collins, to już za 16 dni, 21 czerwca, będziemy obchodzili 11. rocznicę katowicko-chorzowskiego koncertu w deszczu. Wszystkim nam zapadł ten koncert w pamięci, ale panu Zbyszkowi chyba jakoś szczególnie, bo Bielsko-Biała jest uprzejma przypominać o tym co roku. Bardzo serdecznie dziękuję i jak sądzę, list pana Zbyszka jest również zachętą, by sięgnąć jeszcze po jakiś utwór zespołu Genesis, ale dziś już nie. W odtwarzaczu jest już zupełnie inna płyta, ale też bardzo ładna. Ride the river in this boat. Ride the River. JJ Cale, Eric Clapton. Zapraszamy do reklamy. Ojeju, jakie buty! Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie jabłka grójeckie 2,99 za kilogram. I polskie pomidory kiściowe 50% taniej. Również 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pracownia projektowa. Czyli jak w każdy wtorek Agnieszka Stępień. Budowa bloków miała rozwiązać wszelkie problemy mieszkaniowe i zapewnić lokum milionom ludzi, którzy od XIX wieku masowo migrowali ze wsi do miast. Nie tylko w Polsce. Także w Stanach Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech czy Holandii. Między innymi przez te kraje wędruje w swojej najnowszej książce zatytułowanej Betonia – Dom dla każdego Beata Chomontowska, opisując historię masowego budownictwa mieszkaniowego. Bloki budowano na zachodzie i na wschodzie. Na zachodzie dla najbiedniejszych i średnio sytuowanych. W naszym kawałku świata wprowadzali się do nich wszyscy. Jakość tego rodzaju budownictwa nigdzie nie była zbyt wysoka. W Polsce raz było trochę lepiej, raz gorzej. Najgorzej w schyłkowej fazie PRL-u, a wcześniej za Gomułki, kiedy narodził się pomysł tak zwanych bloków przykładowo oszczędnych. Nie tyle nawet sam Gomułka, który się kojarzy z tym zaleceniem, żeby pić kawę zbożową i jeść szczawiową z jajkiem zamiast mięsa, ale Julian Tokarski, jeden z zastępców Gomułki odpowiedzialnych za budownictwo, rzeczywiście forsował różnego rodzaju szalone cięcia. I takim kuriozalnym przykładem to były mieszkania w blokach z wspólnymi toaletami na piętrze, które podobno Gomułce się strasznie spodobały. Taki projekt powstał w Gdańsku, ale w innych miastach architekci i też wpływowi działacze, tak jak na przykład w Łodzi pani Tatarkówna poszła podobno do samego Gomułki i powiedziała z oburzeniem, że to jak, to my budujemy teraz mieszkania dla robotników, którzy chodzili ze stodoły w swoich domach i teraz w blokach mają robić to samo, gdzie jest postęp. A architekci warszawscy powiedzieli, że nie będą tworzyć strefy bezwychodkowej w Europie Wschodniej. To, co jest takie bardzo widoczne, coś, co się narzuca po przeczytaniu tej książki, architektura nie jest wolna od polityki i obojętnie, czy popatrzymy na wschód Europy, czy na zachód. Dobrze jest to wspomnieć, że obojętnie, czy na wschód, czy na zachód, no architektura nie jest niewinna. Natomiast bloki na samym początku to była taka praktyczna konieczność. Gdy już w XIX wieku w zasadzie zaczęto szukać sposobu i materiału, który pozwoliłby szybko, tanio budować dla mas, dlatego że wtedy też budowano powoli, to znaczy z cegły nie dawało się po prostu budować w takim tempie, żeby te potrzeby rosnące zaspokoić. Już wtedy szukano możliwości, uznano, że beton będzie takim tworzywem. No a później jeszcze właśnie na to się nałożyły socjalne orientacje między I a II wojną światową. i ideologia modernistyczna, karta ateńska, żeby każdy miał dostęp do światła, powietrza, zieleni, przestrzeni, widoku. Idea była szczytna jak najbardziej i to miało sens, ale trzeba było pomyśleć też o przyszłości, czyli zabezpieczyć też jakieś środki na utrzymanie tych osiedli, a nie liczyć, że to już nagle załatwią reguły rynku albo sami lokatorzy nagle znajdą pieniądze i będą się o to troszczyć. Piękna idea gdzieś jest na początku, a potem ginie w realizacji. To się przewija w każdym rozdziale. Betonia to jest właśnie, już ta nazwa jest taka baśniowa, trochę utopijna. W zasadzie w każdą utopię, w każdy taki pomysł jest wpisane niespełnienie. Tutaj cały splot czynników na to działał, bo po wschodniej stronie tej żelaznej kurtyny coraz bardziej szliśmy w kierunku wielkiej płyty i tych już takich gotowych modeli do składania, gotowych bloków. No to już architekci mieli naprawdę niewielkie możliwości manewru. Jeszcze tylko urbanista, który odpowiadał jakby za rozplanowanie całego osiedla, mógł sobie trochę poszaleć, a później już w tej drugiej fazie Gierka nawet i on za bardzo nie, bo też już mu na wszystko brakowało pieniędzy. Wykonawca mówił, nie ma pieniędzy i nie będzie tutaj tych pawilonów handlowych, nawet jak one są w planie. Z jednej strony zawód architekta, urbanisty, bloki, blokowiska, mrówkowce, a z drugiej strony opisuje pani ludzi, którzy tam mieszkają i którzy lubią wbrew wszystkiemu te swoje miejsca. To jest też różnie. Ja chciałam zarówno nie popaść w taki nadmierny sentymentalizm, bo wiadomo, że kiedy spędziło się dzieciństwo w bloku, to trochę kontury łagodnieją. Natomiast też chciałam uniknąć popadania w schemat drugi, czyli takie mówienie o blokach i osiedlach jako o właśnie relikcie post-PRL-owskim, szarej masie bezładnych blokowisk i trochę stygmatyzowanie ludzi, którzy w blokach mieszkają, no bo to był taki szary PRL-owski człowiek, poprzedni system. I to jest ani tak, ani tak. Blok jest formą neutralną, jak wszystko, i my mamy w głowach albo właśnie ten bagaż doświadczeń, jakiś wspomnień, albo właśnie jakichś uprzedzeń i wyobrażeń, jeżeli nigdy nie mieszkaliśmy w bloku i sobie nakładamy to i tworzymy swoją własną historię. Dlatego też nie ma uniwersalnej takiej opowieści o blokach. Każdy ma własną. I mnóstwo tych historii opowiadanych z bardzo różnych perspektyw znajdą Państwo w książce Beaty Chomontowskiej Betonia. Dom dla każdego. A z panią Beatą Chomontowską rozmawiała Agnieszka Stępień. Dziękujemy bardzo. Miesiąc i mały okład. I ci szczęśliwcy, którzy mają bilety, zobaczą ich na Stadionie Narodowym. Stąd wszyscy mi mówią, że nie zagrają tych bluesowych utworów. Ci z Państwa, którzy mają bilety, się o tym naocznie i nausznie przekonają. Teraz młody artysta z gitarą. Johnny deals a bitter blow on the side. Things that he's invincible, hates a fight. Janie walks the streets alone, she was fine. But she got kicked out of her home in hard times. The messed up kids are on the corner with no money. They sell their time, they sell their drugs, they sell their body. And everywhere I see a sea of empty pockets. Beautiful girls with eyes so dark within their sockets. So far away, it's a washed out Saturday. The sky all packed with shades, and a breeze blocked. Streets are closed in the town. Places no one really goes to hang around. Gave up on us long ago with no hope. All you hear's the cold wind blow and get stoned. The messed up kids are on the corner with no money. To był Jake Bagg i teraz następuje ostatnia piosenka podczas naszego dzisiejszego spotkania, ale płytę bardzo Państwu polecam. Zespół nazywa się Roomful of Blues. Zespół nazywa się Room Full of Blues. Zapis tego, co prezentowaliśmy, znajdą Państwo także na naszych stronach internetowych. Potrafią znakomicie się zachowywać na koncertach i sprawiać, że atmosfera na koncercie jest absolutnie żywiołowa. I to nie muszą się odwoływać do takich trików, by krzyczeć, jak się bawicie. Po prostu siadają i znakomicie grają. Przypomnę, Room Full of Blues. A, no i jeszcze podziękowania za wszystkie listy, które dotarły do radia, do programu Do Południa. A za chwilę pojawi się po 12:00 Kuba Strzyczkowski w jego imieniu. Zapraszam do słuchania i aktywnego uczestnictwa w audycji za, a nawet przeciw. Tyle muzyki, teraz już będą tylko słowa. Przez ostatnie 4 lata kłopoty dotykały mnie w seriach. Epizody względnego spokoju były tak krótkie, że nie warto o nich wspominać. Los wspinał się na wyżyny kreatywności, by umożliwić mi testowanie wytrzymałości w praktyce. Wiedziałam, że żaden stan nie może trwać wiecznie, ale 4 lata oczekiwania na odmianę bardzo mnie umęczyły. Dziś, kiedy kurz opadł, jestem silniejsza niż kiedykolwiek, a życie smakuje jak nigdy. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają. Katarzyna Nosowska, a ja, że mi jej powiedziała. Fragmenty audiobooka czyta autorka. Muzyka Tomek Wachnowski. Oraz cytaty z piosenek Katarzyny Nosowskiej. Daję wam książkę, która, mam nadzieję, zasłuży na miano świetnej towarzyszki podróży, pocieszycielki, przeganiaczki nudy, a może nawet stanie się wsparciem w czasie oczekiwania na odmianę losu dla tych, którzy chwilowo nie są jego pupilami. Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Trzeba tylko przeczekać. To, co dziś jest czystym cierpieniem, po czasie okazuje się przedsionkiem do szczęścia i mądrości. Bądźcie dzielni i miejcie się świetnie. A ja, że mi powiedziała, Kaśka, w twoim wieku nie można wszystkiego zwalać na dzieciństwo. Od urodzenia miałam problem. Ponoć przez pierwsze 3 miesiące darłam się w niebogłosy. Darłam się tak silnie i przejmująco, że w matczynej mleczarni ustała produkcja. Pierwsze zdanie, które wypowiedziałam, mając 1,5 roku, brzmiało: kur mać, znowu w tym piecu zgasło. Jako 2,5-latka dorwałam się do apteczki i rozdzieliłam między siebie i kuzyna tabletki. Sprawiedliwie. W systemie jedna dla mnie, jedna dla ciebie. Dla mnie duża tabletka wapna, bo byłam duża. Dla niego małe relanium, bo był mały. Odratowano. Jako 3-latka w przedszkolu napadłam uzbrojona w zęby i pazury koleżankę, która jako pierwsza chwyciła w ramiona lalę typu bobas. Dostałam lanie pasem. Bolało. Mając lat 5, kochałam się w blondynku, ale laurkę z okazji Dnia Kobiet otrzymałam od grubaska, który tydzień wcześniej na rytmice zrobił kupę w majty i który kochał się we mnie. Płakałam. W wieku 7 lat usłyszałam od taty, że wybrał mamę spośród miliona, a ja jestem tylko dodatkiem. Zapamiętałam. Mama mówiła, że facetom nie wolno ufać, że kobiety są wredne. Mówiła, co ludzie powiedzą, bogaty pewnie nakradł. Jak taka będziesz, nikt cię nie zechce. Nikomu nie ufaj. Nie jedz tyle, bo będziesz gruba. Nie skup tego, bo dostaniesz raka. Mając 21 lat wyjechałam do Warszawy. Z walizką, pikowaną kołdrą po babci i samooceną niższą niż Tom Cruise. Ze Szczecinem łączy mnie 550 km metaforycznej, napiętej jak postronek pępowiny, na końcu której tętni wspomnienie dzieciństwa. 39 lat szłam w stronę katafalku, korzystając z map rozrysowanych przez rodziców, rodzinę, nauczycieli. Czułam swąd, ale mapa mówiła prosto, więc brnęłam boso w żar. Do 40 podług wskazówek nie zaufałam nikomu. A że niska samoocena chętnie się brata z chorobliwą ambicją, nie ufałam również sobie. Obejmowana wierzgałam. Węszyłam w poszukiwaniu zdrady. Względnie spokojna czułam się tylko, mając w polu widzenia neon z napisem EXIT. W 40 urodziny pomyślałam, basta. Postanowiłam spalić mapy, odkurzyć trzecie oko i ruszyć w stronę wieczności, godna własnych zmarszczek. I z membran werbli wytrzepuje gradem kurz. Ten koncert słyszysz go od chwili, gdy odziałeś ducha w kombinezon ciała. I gdy skupiona dyrygentka śmierć batutą błyskawicy rozpoczyna takt. Tańczymy życie wystukując rytm, stopami pulsem sącząc mleko czerni. Czarne Katarzyna Nosowska czyta fragmenty swojej debiutanckiej książki. A ja, że mi jej powiedziała. Muzyka Tomek Wachnowski oraz cytaty